İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, Bakara suresinin 130 ve 131. ayet-i kerimesini geçen sohbetimizde hatırlatmış idik. Tekrar onu hatırlatarak bugünkü sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdular: kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam, hayat kitabımız, hayat dosturumuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize örnek olarak beyan buyurduğu İki salih şahsiyetten biridir. İbrahim ve onun yanında bulunanlarda sizin için bir numune var. Hayat numunesi, hayat örneği var diye buyurur Rabbimiz Azze ve Celle. Diğerinde ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için hayat numunesi, usvetül hasene olarak beyan edilir. İbrahim aleyhisselam gibi teslim olmak, kendinden hiçbir şey katmamak. Rabbimiz Azze ve Celle ne emrediyorsa onun emrini, onu razı edecek şekilde algılamak ve o şekilde kabul edip uygulamak. İbrahim aleyhisselamın tevhid dini böyleydi. Elbette ki Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar din İslam'dır ve tevhid dinidir. Hak din, tevhid dinidir. İbrahim Aleyhisselam'ın da üzerinde bulunduğu teslimiyetiyle örneklik teşkil eden Allah'ın kulu ve Resulü. Dünyada da ahirette de salihlerden olan şahsiyet. Onun dininden kim yüz çevirir? Ancak kendi nefsini aşağılık kılan. Ancak insanlık mertebesinden talip olmayan, insan olmak üzere hareket etmeyen. Rabbimiz Azze ve Celle onlar hayvandır, hatta daha aşağılıktırlar diye beyan buyurmuş olduğu tipler ancak İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirir. Onun izinden ayrılır. İbrahim Aleyhisselam'dan önce ve ondan sonra ki en son Nebi, en son Resul İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından, İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar din tevhid dinidir, teslimiyet dinidir. Ve bütün müminler teslim olmuşlardır Rablerinin emrine. Allah Azze ve Celle'nin yap dediklerini teslimiyet içinde yapmış, yapma dediklerini, yaklaşmayın dediklerini de yine teslimiyet içinde riayet edilmiş emre veya nehiye asla yaklaşılmamış. Müminlerin biricik örneklerinden birisi Halilullah İbrahim aleyhisselamdır. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Allah'ın dininde şunlar yok. Allah'ın dininde bunlar yok. Evet, Allah'ın dininde yoktur ama, fakat, lakin diye söze başlamak İbrahim aleyhisselamın izinden ayrılmaktır. Allah bunu haram kılmış ama, fakat, lakin deyip söze başlayan kişiler Allah'ın haram kıldığını şöyle veya böyle helal kılma çabası içindedirler. Bu siyasi konumda da böyledir. Ekonomide, ticarette, hukukta da böyledir. Ailevi meselelerde böyledir. İnsanlar Allah'a teslimiyetlerini göstermeyince önce iman, sonra teslimiyet. Onun için dikkat edilecek olursa mümin ve müslim, iman eden ve teslim olan. İman eden şahsiyet teslim olmalıdır. İslam'ın egemen olduğu devirlerde ve bölgelerde her teslim olan mümindir denilemez. Elbette ki mümin olanlar Allah'ın hükümlerine teslim olmuşlardır. Ama devlet gücüyle, İslam devleti gücüyle, otorite gücüyle İslam'a teslim olanlar olmuş olabilir. Nitekim Hucurat suresinde hatırlanacağı üzere Arap, yani Bedeviler gelip biz de mümin olduk dediklerinde Allah Azze ve Celle onların kalplerinin niyetlerini çok iyi bildiğinden hayır, onlara söyle, onlar teslim olmuşlardır ama iman etmiş değildirler. Çünkü iman hala onların gırtlaklarından aşağı inmiş değil, kalplerine yerleşmiş değil. Onlar ancak İslam'ın gücüne, kuvvetine, otoritesine teslim olmuşlardır. Ki münafık tipler de bu tiplerdirler. Tabi onların teslimiyetini dolayı kendilerini biz Müslüman kabul ederiz. Müslümanlıktan maksat, onlar Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmezler. İslam devletinde, İslam ülkesindeki münafık tipe dikkat edin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın saymış olduğu 3 veya 4 vasıf kendilerinde bulunabilinir. Veya o vasıflardan bazısı bulunabilinir. Münafık tipler İslam'a teslim olmuşlardır. Kalplerini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bildirmediği müddetçe biz bilemeyiz. O ancak Resulüne bildirirdi. Dolayısıyla biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ancak onların üzerinde nifak alameti bulunabildiğinden dolayı bazı tahminler yürütebiliriz. Münafık tipli deriz. Üzerinde nifak alametleri vardır deriz. Ama mutlak münafık meselesi Allah'ın bildirmesiyle olan bir meseledir. Peki nasıldır bu münafıklar? Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiyorlar. Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiyorlar. Allah ve Resulünün hükümlerine teslim olmuşlar. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, çoluk çocuklarıyla, ticaretleriyle, hukuklarıyla, siyasetleriyle İslam'a teslim olmuşlar. Yani böylesi görüldüğünde herhalde bu zamanda insanların evliyaullah'tandır diyeceği bir tip. Öyle bir aile, öyle bir şahıs, öyle bir şahıslar düşünelim ki veya hayal edelim, tasavvur edelim ki erkeğine bakıyorsunuz, serupa, İslam kıyafetinde, ticaretinde helal haramına dikkat ediyor, siyasetinde Allah'tan başka kimsenin hükmünü kabul etmiyor, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu, İslam'dan başka hayat nizamı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir önder, bir lider, bir örnek kabul etmiyor. Hanımına bakıyorsunuz, kızına bakıyorsunuz. Nur Suresinin 31. ayeti, Ahzab Suresinin 59. ayeti onların hayatlarına hakim oluvermiştir. Böyle bir aile ama Allah Azze ve Celle'nin kalplerini bildiği bir konumda inanmamışlar. Sadece İslam'ın gücüne, kudretine, kuvvetine teslim olmuşlar. Başka çare bulamamışlar. Ya o diyarı terk edecekler ya da Müslüman gibi davranacak, Müslüman gibi olacak, onların arasında yaşayacaklar. İşte böylesi bir nifak alameti, böylesi bir münafık tip. Onun dışında kişiye bakıyorsun, ben Müslümanım diyor. Müslümanım diyor ama teslimiyetine bakıyorsunuz, gerçekten teslimiyet yok. İşgal edilmiş İslam topraklarının herhangi bir beldesinde yaşıyor. Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiş. Kur'an'dan başka yasalar kabul etmiş. İslam'dan başka hayat düzenleri kabul etmiş. Resulullah'tan başka hayatta örnek ve önder kabul etmiş. Bu haldeyken ben Müslümanım diyor. Yani İslam devletinde yaşayan münafık tip nerede? Darul Harp bölgesinde yaşayan ben Müslümanım diyen tiplere dikkat edin. Teslimiyet İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti gibi olması lazım. O müminlerin biricik örneklerinden biridir. O halde Rabbimiz bize neye teslim olmamızı, neyi kabul etmemizi, neyi red etmemizi emretmiş ise ben alemlerin Rabbine teslim oldum, emrine amade oldum. Kesinlikle ondan başka ilah, Rab, Melik yoktur. Ondan başka kanun koyucu, hüküm koyucu kabul etmiyorum. Zaten la ilahe illallah'ın da manası, mahiyeti bu. Onun için Nemrut reddediyordu, Firavun reddediyordu, Ebu Cehil reddediyordu, Ebu Leheb reddediyordu. Çünkü onlar Allah'tan başka ya kendileri kanun koyucu idiler, teşri makamında bulunuyorlardı, yani yasama makamındaydılar, ya da yasama makamında olanlara itaat ediyorlardı. Allah'ın rasulleri ve nebileri de onlara ve halka Allah'tan başka hüküm koyucu yok, alemlerin Rabbi Allah'ın hükmüne teslim olun dediklerinde Firavun bakıyor ki Musa Aleyhisselam'a itaat edecek olursa krallığı elinden alınacak. Ona herhangi bir hüküm tanınmayacak. Meclisi dağılacak. Sistemi dağılacak. Düzeni yok olacak. Küfür ve şirk üzere bir düzen kurulmuş. Düzensizlikten iyidir gözüyle bakılmış. Elbette ki asla iyilik söz konusu değildir küfür ve şirk için. Çünkü onların temeli kötülüktür, kötüdür. Böyle olmakla beraber bazı insanların nezdinde iki küfür düzeni yan yana getirilir, birbirlerine kıyas edilir. Falan küfür düzeni, feşman küfür düzeninden iyidir, hatta hayırlıdır da diyorlar. Mesela bakıyorsunuz ki darbeye karşı çıkanlar, askeri darbeye karşı çıkanlar, sivil anayasa ve demokrasi istiyorlar, ondan yanadırlar. Ve askeri darbe mi yoksa Allah'tan başka hüküm koyuculuğu olarak gündeme gelen demokratik düzen mi? İkisi yan yana konuluyor. Elbette ki diyor biz demokratik düzenden yanayız. Evet, Allah'tan başka hüküm koyuculardan yanayız. Yeter ki darbe olmasın, şiddet olmasın, zulüm, işkence olmasın. Allah'tan başka hüküm koyucuların hükmünü kabul ediyoruz. Biz onlardan yanayız diyebiliyorlar. Tabii bunu da yine birileri İslam'ın öngördüğü, kabul ettiği bazı ilkelerle yorumluyorlar. Bu bir hulf-ı fuduldur diyorlar. Korkunç yanlışlıklar. Ancak İslam kendi bünyesinde meseleleri çözer. Yabancı olan, kendine ters düşen herhangi bir ideolojiyi gündeme getirenlerin gündeme getirmiş olduğu ideolojiye geçiş üstünlüğü tanımaz. Aslında her beşeri ideolojinin bir insani tarafı vardır. İddia ettiği bir haklılık payı vardır. Az veya çok. Yani ideolojinin bütünü ele alındığı takdirde temelde küfür ve şirk var. Ama mümkündür ki şu yönü İslam'ın gündeme getirmiş olduğu ve fıtrattan kaynaklanan bir yön olmuş olsun. Komünizm, kapitalizm, sosyalizm, faşizm, nihilizm, nazizm ilahir. Yani hangi beşeri şirk ve küfür ideolojisini ele alacaksanız alın. İslam'dan dolayı, ayetlerden, hadislerden dolayı onun bazı meselelerine delil getirme imkanına sahip olabilirsiniz. Nitekim işgal edilen İslam topraklarının bazı yerlerinde demokrasiyi neredeyse şeriatta bir olduğunu ispata çalışıyorlar. Veya bazı bölgelerde komünistler kendilerini Kur'an'a dayandırıyorlar. Haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sosyalist bir lider Ebu Zer radıyallahu teala ise sosyalizmin atası kabul ediyorlar. Laikler, demokratlar, birçok ideoloji sahipleri İslam'dan kendilerine bazı deliller bulabilirler ya da direkt bulamazlarsa bile yorumlarıyla o hale getirmeye çalışırlar. Elbette ki bunların hepsi batıl anlayışlardırlar. İslam kendi meselesini kendi içinde çözer. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Demek ki her mümin, her muvahhid şahsiyet örnek edinmiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini göstermeli. Alemlerin Rabbinin hükmüne teslim olmalıdır. Yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına bu hakikatleri apaçık görüyoruz. İbn Abbas radıyallahu teala rivayet ediyor. Diyor ki bir gece mutat namazını kıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini işittim. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi tezkiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülvetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kereminin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Davat, Bab 29, Hadis 3641. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kendisinde küfür olmayan bir iman ve yakin diliyor alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'den. Elbette ki Rabbimiz Resulüne dilediğini vermiştir. Biz de aynı şeyleri dilememiz gerekti. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam her halde bizim önderimiz ve örneğimizdir. Ben Müslümanlardanım, ben de müminlerdenim diyen her kul gerçekten ihlas sahibi ise, yani dininde samimi ise Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden asla ayrılmaması gerekti. Aleyhisselatü Vesselam kendini alemlerin Rabbine teslim eden İbrahim Aleyhisselam'ın izi üzereydi. Tevhid konusunda, iman konusunda bütün peygamberlerin bir olduklarını görüyoruz. Aynı şeyi tekrar ettiklerini, birbirlerine vasiyet ettiklerini görüyoruz. Tevhid konusunda, iman konusunda kesinlikle bir peygamber diğer bir peygamberden asla ayrı değil ve asla değişik bir şey söylemiş değildir. Onun için biz muvahhid müminler, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, İslam milletinin fertleri, Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberlere iman ederiz. Allah'ın kulu ve Resulü, Allah'ın kulu ve nebisi olarak hiçbirini de diğerinden ayırt etmeyiz. Aralarını ayırmayız onların. Onların bütünü bizim peygamberlerimizdirler. Müminlerin önderleridirler. Muvahhidlerin örnekleridirler. Sadece Rabbimiz Azze ve Celle bizi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile şereflendirdi. Bizi onun ümmeti kıldı. Onu da bizim peygamberimiz kıldı. Ümmet olarak Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. İslam milletinden olan bizler Allah'ın diğer bütün peygamberlerine iman ederiz. Onların hepsi Allah'tan vahiy alan sahih, salih şahsiyetleriydiler. Onların hepsi tevhid önderleri, muvahhidlerin, muttakilerin, mücahitlerin önderleri, örnekleriydiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek beyanlarıyla peygamberlerden sizin payınıza düşen ben, ümmetlerden benim payıma düşense sizsiniz. Allah Azze ve Celle her ümmeti değişik bir şeriat ile, ameli ilkeler ile imtihan etmiştir. Ama gerçekten ümmete icabet olan her ümmet ferdi muvahhid, mümin, Müslüman, müttaki olan şahsiyetlerdirler ve müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Müminler birbirlerinin kardeşleridirler. O konu önemli bir meseledir. Yani Adem Aleyhisselam zamanında iman etmiş olan bir mümin ile Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında iman etmiş bir mümin birbirinin kardeşleridirler. Cennette bir araya geleceklerdir. Bütün ümmetler iman eden, davete icabet eden, Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razı olup teslim olan, kendi peygamberinin şeriatına, sünnetine itaat eden bütün müminler, bütün muvahhidler cennette bir araya gelecekler. Çünkü onlar birbirlerinin kardeşleridirler. Yani müminler Yahudi ve Hristiyanlarla kardeş değildirler. Çünkü onlar peygamberlerinin izinden giden, şeriatına rıza göstermiş kişiler değil. Eğer gerçekten de peygamberlerin izinden gitmiş olsalar idi, Allah Azze ve Celle onlara göndermiş olduğu peygamberden sonra bir peygamber daha gönderiyor ve onların peygamberi kendinden sonra gelecek peygambere iman etmeyi, tabi olmayı, itaat etmeyi emrediyor, kendilerine vasiyet ediyor. Ama onlar bu emri, bu vasiyeti red ediyorlar. Daha sonra gelen Nebiye ve Resul'e iman etmediklerinden dolayı onlar artık müminlerden, Müslimlerden, yani Müslümanlardan değildirler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları hepimiz için geçerli. Bizler de aynı dualar ile Rabbimize yönelmemiz lazım. Ki imanımız sıhhatli olsun, akidemiz sıhhatli olsun, imanımızı koruma altına almış olalım. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi tezkiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülfetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Allahümme amin. Ebu Bekir'e oğlu Müslim anlatıyor. Babam Ebu Bekir'in namaz kıldıktan sonra, Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diye dua ettiğini duyardım. Ben de öyle dua etmeye başlayınca, yavrum, bu sözleri nereden öğrendin dedi. Ben de, babacığım, namazdan sonra bu sözlerle dua ettiğini işittim, senden öğrendim deyince, bunlara devam et yavrum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her namazın sonunda böyle dua ederdi dedi. Hadisimiz Sünnen Nesai Kitabul İstiaze Bab 16 hadis 5430'da kayıtlıdır. Sünnen Nesai Kitabul İstiaze Bab 16 hadis 5430. Resulullah sellem her namazdan sonra bu duayı yapardı diyor ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Ebu Bekir radıyallahu ta'ala an. Kendisi öyle dua ediyordu. Oğlu ondan öğrendi ve o duaya devam etti. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Çok özlü ve çok kısa, hepimizin ezberleyeceği dualardan biridir. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Dikkat edin, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küfürden emin olduğu halde yine küfürden, şirkten Allah'a sığınıyor. Ve ümmetine bunu öğretiyor. İmanı koruma konusunu ele aldığımız tarihten bu ana kadar anlattıklarımızı dinleyenler hafızalarını tazeleyiversinler. İmanın korunması, yani küfürden, şirkten, bid'atten ve hurafeden korunmasına bir kez daha dikkat etsinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, Allah'a sığınırken küfürden sığınıyor. Kabir azabından sığınıyor. Maddi ve manevi fakirlikten sığınıyor. Çünkü gerçekten yoksulluk, hem maddi hem manevi yoksulluk elbette ki büyük bir imtihan, büyük bir musibet, büyük bir fitne. O halde küfürden Allah'a sığınmak gerek. Birçok insanlar, ben Müslümanım diyen şahsiyetler, elbette ki biz küfürden Allah'a sığınıyoruz derler. Yani küfürden Allah'a sığınmak, küfür ve şirk olan her şeyi terk edip Allah Azze ve Celle'nin hükmüne dönmek. Allah'ın hükmüne dönüldü mü Allah'a sığınılmış olur. Küfür ve şirk düzenlerini terk etmediği müddetçe, küfür ve şirk ideolojilerinden vazgeçilmediği müddetçe, bu duanın değil sadece namazdan sonra söylenmesi, bu duanın şu tek cümlesinden başka dilinden hiçbir cümle düşmese, hiçbir cümle çıkmazsa, dudaklarını kıpırdattığı vakit sadece Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım dese ve insanlar ya bu kişi delirdi, başka söz bilmiyor, gece gündüz ne zaman ki konuşuyorsa Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki o kişi küfür ve şirk ideolojisinin destekleyicisi, küfür ve şirk düzeninin yardımcısı. Allah'ın indirdiklerini bir tarafa bırakıp, hatta yasaklayarak, hevalarından kaynaklanan hükümlerle hakim oldukları toplumları, yönetenleri kendilerine vekil kılarak, git kendi adına ve benim adıma bu şekilde davran, kaç yılsa o şekilde bir hal üzere bu kişi küfürden ve şirkten Allah'a sığınması nasıl olur? O konudan tövbe etmediği müddetçe, o hatadan vazgeçmediği müddetçe, tövbe edip ayrıca kendisini düzeltmediği müddetçe böyle bir dua etmesi, böyle duada bulunması elbette ki kendisine hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü gerçekten söylediğinin ehli değil, sözünün eri değil. Bir söz söylüyor ama o sözüne tamamen aykırı davranıyor. Küfür ve şirk iktidarlarını desteklemek için, onlara yardım etmek için evinden yola çıkıyor. Yetkiyi vereceği yere gelene kadar, hatta yetkiyi gündeme getirdiği kağıda mührü basıncaya kadar, hatta götürüp benim isteğim budur diye yerine teslim edinceye kadar ve tekrar eve dönünceye kadar devamlı la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyor ama Allah'tan başka hüküm koyucuları da kabul ediyor. Hatta onları kabul ederken, onlara destek olurken, velayet hakkını kendilerine verirken la ilahe illallah onun dilinin zikri oluyor. Ya da Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diye dua ediveriyor. Küfürden sana sığınırım diyor ama küfürden pişman olmuyor ki. Küfür ameli işlemekten çekinmiyor ki. Efendim ben şu niyette bunu işliyorum, niyetim bu ama amelin o değil. Mümkündür, niyetin olabilir. Sen niyetinden dolayı sen yalanlayacak değiliz. Niyetin Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasındaki sayı yapmak, hac vaktinde Mekke'de bulunmak, Arafat'ta vakfede durmak, Müzdelife'de bulunmak, Mina'da bulunmak, şeytanları taşlamak, kurbanını kesmek, tıraş olup ihramdan çıkmak. Niyetim bu. Evet. Devamlı olarak ifade ediyorsun. Diyorsun benim niyetim bu şekilde davranmaktır. Niyetim budur arkadaşım. Ben hacca gideceğim. Ben Mekke'ye gideceğim. Mekke'ye gideceğim diyorsun ama bindin uçak Mekke'ye gitmiyor. Seni Cidde'ye götürmeyecek. Öyle bir uçağa binmesin ki o uçak Moskova'ya gidiyor, Pekin'e gidiyor, Washington'a gidiyor, New York'a gidiyor veya Paris, Londra'ya, Roma'ya gidiyor. Feryat ediyorsunuz. Arkadaşım senin niyetin hacca gitmekti, Mekke'ye gitmekti. Böyle diyordun. Evet, benim niyetim o. İlan ediyorum, şahitlik ediyorum. Siz de şahit olun. Benim niyetim Mekke'ye gidip hacı olmaktır. Ama bindiğin uçak Mekke'ye gitmez. Olsun canım. Ben o niyete biniyorum ya. Tabii birkaç saat sonra kendisini New York'ta veya Londra'da ya da Roma'da buluveriyor. Mekke niyetine Roma'ya gidiyor. Mekke niyetine Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor. New York'a gidiyor, Washington'a gidiyor. E niyeti sağlam ya, niyeti iyi ya. İyi ama bu niyetle hacı olunmaz ki. Bu niyet ile Hakk'a varılmaz ki. Dolayısıyla neye niyet edilmiş ise ki mutlaka müminin niyeti salih olmalı, sahih olmalı, helal olmalı, temiz olmalı. Ameli de niyetine göre olmalıdır. Küfürden Allah'a sığınıyorsa küfrün her çeşitini terk edecek ve Allah'ın hükmüne dönecektir. İşte o zaman Allah'a sığınmış olur. Şeytanın adımlarını izlemek de meşhur olan bir kişi bu hal üzereyken "Auzu billahi mineşşeytanirracim" deyip dursun. Bakıyorsunuz ki şeytan onu meyhaneye götürüyor, pavyona götürüyor. Eğlence yerlerine götürüyor, kulübe götürüyor, kumarhaneye götürüyor. Puthaneye götürüyor. Genel evler, randevu evlere götürüyor. O bu yolda devam ederken, o binalara girerken, o fuhşu işlerken boyuna "Auzu billahi mineşşeytanirracim" recm olunmuş, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Niyeti kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır ama ameli şeytanı razı eden, şeytanın arzu etmiş olduğu amellerdir. Bu nasıl Allah'a sığınmadır? O halde şirkten, küfürden, bid'adan ve hurafeden imanımızı temizlemek istiyorsak ki mutlaka istiyoruzdur. Bunlardan tevbe edecek, tamamıyla İbrahim Aleyhisselam gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ın hükmüne teslim olacağız. Ebu Said el-Hudri, Ebu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala rivayet ediyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım" diye dua edince bir adam, "Küfürle fakirlik bir olur mu?" dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Evet" buyurdu. Fakirlik az kalsın küfür oluverecekti. Fakirlik, gerek maddi gerek manevi fakirlik, kişiyi küfre sürükler. Allah'a isyana sürükler. Ya da Allah düşmanlarına kul köle olmaya hazırlar. Onun için Aleyhisselatü Vesselam küfürle fakirliği beraber zikrediyor. Hadisimiz Sünen-i Nesai Kitab-ı İstiaze Bab 29 Hadis 5450. Küfürden ve fakirlikten Allah'a sığınmak. Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarındandır. Ebu Bekir radıyallahu teala anlatıyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. şirk sizin aranızda karıncanın kıvıldamasından daha gizlidir. Şirk sizin aranızda karıncanın kıvıldamasından daha gizlidir. Ben, ya Nebi Allah, şirk ancak Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edilmek değil midir? Yahut Allah'la birlikte başkasına tapmak değil midir dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah hayrını versin ey Sıddık. Şirk sizin aranızda karıncanın kımıldamasından daha gizlidir. Sana onun küçüklerini, büyüklerini yahut küçüğünü, büyüğünü giderecek bir şey haber vereyim mi dedi. Ebu Bekir, hay hay ya Resulullah dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günde 3 defa ey Allah'ım bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden de senden af dilerim dersin. Şirk bana filan ve Allah verdi demendir. Denktaşlık ise eğer filan olmasaydı beni filanca öldürecekti demektir buyurdu. Hadisimiz İmam Hafız Kadı Ebu Bekir Ahmet bin Ali bin İbrahim Emevi Mervezi, Müsned Ebu Bekir Sıddık, çeviren Ahmet Davutoğlu, İstanbul 1981, sayfa 91, hadis 17. Ayrıca İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred, Bab 2-296, hadis 716'da kayıtlı. Ayrıca aynı hadisimizi İbn-i Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri diye tercüme edilen meşhur tefsiri Kur'an-ül Azim isimli eserin Türkçe tercümesi, ki bu Doktor Bekir Karlıga, Doktor Bedrettin Çetiner tarafından tercüme olunup İstanbul 1985'te neşredilmiş. Cilt 8 sayfa 4148-4149'da kayıtlıdır. Tekrar okuyalım inşallah, çünkü hadis çok önemli bir hadistir. Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi, ümmetin sıddıkı İmam Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anlatıyor ki Resulullah Selam şöyle buyurdu. Şirk sizin aranızda karıncanın kıvıldamasından daha gizlidir. Ben, ya Nebi Allah, şirk ancak Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edilmek değil midir? Yahut Allah'la birlikte başkasına tapmak değil midir dedim. Resulullah, Allah hayrını versin ey Sıddık. Şirk sizin aranızda karıncanın kıvıldamasından daha gizlidir. Sana onun küçüklerini, büyüklerini yahut küçüğünü, büyüğünü giderecek bir şey haber vereyim mi? Dedi. Ebu Bekir, hay hay ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 3 defa ey Allah'ım bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden senden af dilerim dersin. Bunu da iyice ezberlemiş olalım. Günde 3 defa ey Allah'ım bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden senden af dilerim dersin. Şirk bana filan ve Allah verdi demendir. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla şirk neymiş? Bana filan ve Allah verdi. Veya bana Allah ve filan verdi dersen filanı Allah'a ortak koşmuş olursun. Peki denktaşlık nedir? Yani bir şeyi Allah'a denk kılmak nedir? Eğer filan olmasaydı beni filanca öldürecekti demektir. Halbuki Allah olmasaydı, Allah ona müsaade etmediği için o beni öldürmedi. Filancayı da buna sebep kıldı. Dikkat ederseniz Allah düşünülmediğinden dolayı denktaşlık ortaya çıktı. Aleyhissalatü vesselam günde 3 defa ey Allah'ım bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden de senden af dilerim dememizi bize emrediyorlar. Aynı hadisimiz Hakim'den rivayet edilmiş. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, İmam Ahmet Müsned'inde rivayet etmiş. Tebarani rivayet etmiş. Askalani Tergib ve Terhib isimli eserinde aynı şekilde bunu rivayet etmişlerdir, nakletmişlerdir. Değerli kardeşler, inşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle anlattıklarımız ve dinlediklerimizi kabul edip inanarak amel eden salih kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. El Fatiha. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.